To gdzieś się zaawansowani jak kosmiczna stacja. Uziemiamy słabe chemce jak pieprzona grawitacja. Kiedy Hans pada w trans, nie macie żadnych szans. Zanim ty zamrugasz, my zdążymy opanować twój układ nerwowy. Niemiecki skład doborowy atakuje cię rymami jak karabin maszynowy. Ja stymuluję hemosferę lewej, a Hans prawej półkuli. Zamieniamy sezonowe chemce w dożywotnich żuli, by trafili tam, gdzie będą się wspaniale czuli. Bez nieczulenia, bez zbędnego pieprzenia. To frontalny atak, co na drobne cię rozmienia. Mam już dość słuchania i patrzenia na te akty bez szczeszczenia sztuki. Płaci za to będziesz ty, twoje dzieci i twoje wnuki. Sięgnie was mordercza, dom podziemia, rezurekcja prawdziwej muzyki. Śmieć komercyjnego pierdolenia. I gdy przetoczy się jak bana po tym ciele, możesz krzyczeć, możesz ryczeć, ale nie zostanie z ciebie wiele. A gdy opadnie dym i zapadnie cisza, po tobie pozostanie tylko pomarszczona klisza. A na niebie rozbłyśnie jasnym światem znak wieźwa, oznajmiający całej ziemi polowanie trwa. Uważaj, bo nie możesz spać spokojnie, choć panuje pokój, ty jesteś na wojnie. Zalewają rynek zasrane brudasy, mają hip-hop dupie, robią to dla kasy. Takie mamy czasy, produkcja dla masy. Plujemy na każdego, co hip-hopu wizerunek wypacza. Wieźwa zaznacza, wśród nas nie ma miejsca dla takiego gracza. Takim klientom się nigdy nie wybacza. Ściągaj bity z felu, te szerokie spodnie, bo ci wsadzę łeb do sracza. Widzę w tobie dziwkę, która się rozkracza. Słuchaj uważnie, bo nadaje Hans to liryczny przestępca. Obok bit, co mój zastępca, prosto z zachodniej strony dębca. Kawałek, który cię wykręca, tak jak wodę z mokrej szmaty. Wodka po zwrotce wykańcza na raty. Boisz się, biegnij do taty. Zostajesz, to przygotuj się na straty. Nie osłonisz się, ty są pędzących jak pociski. Nie są w stanie zatrzymać więzienne kraty. Ani pozamykane drzwi do chaty. Takich jak ty ludzi powalają na kolana. Przyciskają nogą łeb do maty. Wymuszają posłuszeństwo jak tresetkie baty. Zaśmiecają ci psychikę, tak jak szafę graty. Jak globalna katastrofa, nadciąga już moja pierwsza strofa. Pożar myśli, powódź słów, huragan z kojarzeń. Ogrom negatywnych, jak i pozytywnych wrażeń. Wygarniam do ciebie, tak jak zemrza, stasz się serią wyrażeń, która rozwala ci łeb, przebija serce, zostawia ślad w duszy. Siłą, której nic nie powstrzyma, nic nie skruszy. Jak łodyga z więdej ruszy podczas burzy, chłostana mocnym wiatrem, porwana i rzucona do kałuży. Tak skończy każdy słaby MC w konfrontacji ze mną. Twoje tandetne sztuczki okażą się rzeczą daremną w porównaniu z ciężką liryką. 5-2 Stań ze mną twarzą twarz, teraz tu, ty i ja. Jeśli starczy ci odwagi, aby chwycić w rękę Majka, pokażę ci, gdzie zaczyna się życie, a kończy bajka. Zalewają rynek zasrane brudasy, mają hip-hop w dupie, robią to dla kasy. Takie mamy czasy, produkcja dla masy. Plujemy na każdego, co hip-hopu wizerunek wypacza. 5-2 zaznacza, wśród nas nie ma miejsca dla takiego gracza. Takim klientom się nigdy nie wybacza. Ściągaj bity z felu, te szerokie spodnie, bo ci wsadzę łeb do stracza. Widzę w tobie dziwkę, która się rozkracza. Tak. I like to try my Wu-Tang style.